أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي كاتن برم بتبارك وتعالى تينيغي جل باب من الشرك النذر لغير الله بنت بوكالي نذر الكدول يالله تبارك وتعالى نذر نك كوم نين كو واخي وون سي درس بي باسي موي نيت ميبت دارالو باخ موني سوما كو يالله مايي دينا سي ديف نانغام سي خيتو جامو يالله لو ملني جولي wala wor wala saraxé ak yu démé non lolou mom moy neuseur sunu dars tay ki koy jang wala di ci diko déglu warna ci jëlé ñetti ngëriñ bi ci ñëk moy nit ki warna xamné an neuseur ibada neuseur jaamu yalla la kon yajibu sarfuha lillahi wahdahu kom jaamu yalla la nak war nañ xox war nañu xamne yalla rek ko mom ñu jox ko yalla waru ñu ko jox keneen lolu moy tombu bu ñeuk nezer ibada jaamu yalla la bu fekke jaamu yalla nak dootul yel kon li war ci jaam ñi moy ñu defal ko yalla rek subhanahu wa ta'ala kom jaamu la ñaarel moy ñu wara ragne bayna nazaru ta'a wa nazaru al-ma'siyah ñu wara rañé ñaar nazaru top yalla ak nazaru moy yalla mu leer ci ñun ñettel moy fadlul wafa bin nazar lan moy ngeenelu wax dara dal di koy matal surtout nazar kon ñett yi mom moy min ahdafid dars jublu wayu jël darsu tay bi ci ñetti tomb yi la aju su ñëwé ci buntu bi ci moy al madkhal an nazar ibada yajibu al wafa'u biha wa sarfaha lillahi wahdahu wa man sarfaha li ghayri llahi faqad ashraka moy nazar jaamu yalla la kon li war moy ñu defal ko yalla rek kep ku ko defal keneen wala leneen luddul yalla koku bokale na te ku bokale bu dé dem safara innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنه ومعواه النار وما للظالمين من انصار سن بروم سبحانه وتعالى ننا كيب كو بوكال با دي توبو كو بو دي دا غاي دم سفرا سن بروم واخنا ني ني بوكال دوكو بالي بنن بكار بودول بوكال من نكو بالي كون لو ليرنا سن بروم واخنا يونتبي صلى الله عليه وسلم سو بوكال سا جيف ييب داي ياب la in ashrakta la yahbatan amaluk wala takunanna min al khasirin ku tolna yonent yalla muhammad yalla ne ko so bokale sa jif yep si pekuna di nga bok ci ñi perte mbok yi ki buntu bi ñaari aya ñew na ci ak ben hadith aya ba nga ci suratul insan aya 7 sunu borom subhanahu wa ta'ala mun yufuna bin nazr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ga ñi nga xamne dañuy matal neuseur waxna len dars bi passé ayé bi mu wacc imam ali ak soxnam fatima ak sen ben jam husayn mo febaron do mo ali radiyallahu anhum wa ardaahum bi husayn febaré imam ali ak soxnam ak sen jam ñu né bu len yalla dimbalé ba husayn wër dinañ wor ñetti fan yalla daldi def husayn daldi tané daldi wër bi lolou amé ñom ñett ñu daal di wor ñu woré ba ngon ci préparer sen ndogu ben miskine ñew ñu daal di koy sarax ndogu li ñu continuer ñu woraat ba ngon ci nonu ñu enchaîner préparer sen ndogu ben jam ñew ñu daal di koy sarax ndogu bi ñu continuer ñettelu fan ba ngon ben jirim ñew jam mo ñew ak girim ak miskin ñu da leen di sarax ndogu bi te bañ leen koy jox ñu ngi naan leen la nuridu minkum jazaan wala shukura ñun kat bu len ñu sante bu len ñu gëreum ñun yalla motax innama nut'imukum liwajhi llah yalla motax ñu jox len ngeen lek bu len taxaw ci mbedd yi ñu romb len ngeen na jere jeuf diw mu ngi ni bu doon duma barki demb comme nit ñi niñ koy defé ci jamono bi dedet innama nut'imukum liwajhi llah yalla motax ñu jox len bi lolu amé lan mo xew moy jibril dal di wacc indi aya alquran ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla di beggal ali ak wa keureum ci lolu ñu def sunu borom subhanahu wa ta'ala ne ñom lolu ñu def am nañ ci fay bu reey reey am nañ ci tiyaba budul jeex motam mu ne yufuna bin nazr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran ñom dañuy matal sen nazar nazar nak bu ko nit defé légui nek na ci mom farata parce que mom moko forcer bopam alzama nafsuhu bi shay so forcer sa bop dara man buma yalla defalé dara dina def nangam suma yalla maye liggéey sama premier salaire dama koy saraxé premier salaire bo amato droit lek ci fistine yeb dang ko wara saraxé boko saraxewul am nga bakkar buma yalla dimbalé damay tukki buma yeggé damay wor ñetti fan so demé ba yegg wor ñetti fan ni wor nek farata ci yow légui nekatul sunna motax lan la yalla tek ci ayé bi mu né wa yakhafuna yawman ñi di def li dañuy ragal bis bo xamné kana sharruhu mustatir bis bobu musibam dafa matalé lélé nga tok fi nga dégg ben mbir xew ci biir sénégal mais famu xew rek la yem limuy graw graw graw famu xew rek la yem wala lélé nga tok dégg ben volcan bu tak ci adina bi famu tak rek la yem lélé nga tok dégg wén immeuble bu daanu fenn wala nga dégg ay bombe yu ñu sotti fenn lolu famu yem rek famu xew rek la yem amma yawmal qiyam nak sarruhu mustatiram aw ayam day yemalé lepp lay dacc yawmal qiyam bu yam aduna bi yépp ñoy andando xamné tay la yawmal qiyam ndax suñu borom moñu ko informé wa yakhafuna yawman ben jour lay nek kana sarruhu musibam mustatir lepp lay mat eumb amul lenn lu muy baye kon ñi ragal bis bi motax bañu neuseurele yalla lañ ko neuseurel ñu dal di koy def parce que xamnañ ne bis bi mi ngi ñew kon comme ñom ñoo warlu won sen bop ne bu len yalla wéralé sen dom dañuy wor xamnañ ne légui farata la ñu wor bala bis bobu ñew légui nak nga xol ñun fi suñu bop waxuma la sax ñuy forcer suñu bop dara naan dañ koy def mais farata yi yalla sante duñ ko def farata yi ci bopam duñ ko def ñaarelu aya sunu borom subhanahu wa ta'ala mu wax ci suratul baqara aya 27 mune wama anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna allaha ya'lamuhu wama anfaqtum min nafaqa lepp lu ngeen meuna joxe ci dépasse nu mu meuna doon aw nazartum min nazrin wala ngeen nazar ben nazar fa inna allaha ya'lamuhu yalla xamnako kon amul lu reer yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa askane la bopam xam xam yalla dafa ci ay melokanam mom dafa am xam xam te lolu suko sunu borom waxul won sax ñun ñepp war nañu xamne yalla dafa am xam xam xolal yalla ni mbinde nit wa fi anfusikum afala tubsirun xol len sen bop rek ku xol nit ni ko yalla defare xamne kiko defar dafa am xam xam so ñewon tay ci jakk ji nga xol kiko tabax ki defar yef yi nga xol xol loy wax kiko defar loy wax ki vraiment mën na façon bi mën na nga xol porte yi loy wax kiko de menuiser bi ko defar mën na nga xol montre bi loy wax kiko defar mën na nga xol radio bi loy wax kiko defar mën na yow nak ki la defar mën na wala mënul modamu ne wa fi anfusikum bu ngeen di sikki sakka ci sama xam xam wa fi anfusikum afala tubsirun te yalla mom lepp lu mu def xam xam la ko defé yalla amul lu muy def te amul xam xam wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yalla mo xam yeen xamulen lutax yeen wama utitum min al ilmi illa qalila sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp xam xam la ko pégé lepp lu mëna doon xam xam asaman suuf bidiw yi jant bi wër wi lepp ngelawli geej gi lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala xam xam la ko pégé xam xam la ko défaré kon nañu xam né yalla subhanahu wa ta'ala dafa askané né bopam xam motax ay bi bum koy tej mune fa inna allaha ya'lamuhu yalla xamnako lepp lu ngeen def bu ngeen neuseré genné ko ci biti wala da ngeen ko yemalé rek ci seen biir wala dang ko def ci sa xol wala yalla xamna so saraxé lu mu touti touti lu mu bari bari fa inna allaha ya'lamuhu yalla xamnako mu ñew ci hadithu aisha radiyallahu anha mun anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nazara an yuti'a falyuti' wa man nazara an ya'siya allaha fala ya'siya rawahu bukhari yene nabi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku nazar ne da ngay top yalla ne topal mun wa man nazara kep ku nazar an ya'siya allaha fala ya'sihi kep ku nazar ne day moy yalla mun bul motali nazar bob kon neuzeur ñaar la neuzeur top yalla dañ la sante pour nga def ko neuzeur moy yalla dañ la sante pour nga bañ ko def neuzeur top yalla comme buma yalla maye nangam dina fanani julli lu baxna dina saraxé dina ray ben xar saraxé lolou luñ la sante la wayé neuzeur biñ la téré moy misal nga ni neuzeur naané sama mbokk julit bi dootuma waxate ak mom lolou dañ la ko téré parce que dafa haram neuzeur na comme ni kenn numuy wax xala bu jigen bi yalla buma mucc ci mom lolou dafa haram neuzeur yoy julit amul droit diko motali man ne neuzeur on nako wax kon neuzeur on nako nak te neuzeur dañ ko wara def kon dama ko wara def det su fekke dagan na nga ko am droit def su fekke daganul amo droit def ko neuzeur on na tukki dem ca bamel ya amo droit def ko parce que tukki ziyara ji bamel da haram ak bamel bu meuna don nak tukki kesse ki pour bamel da haram su ñewé ci anasirud dars muy element yi dañu gis ne an nazaru ibada nazar jaamu yalla la madah allah subhanahu wa ta'ala al mu'minin yalla subhanahu wa ta'ala mo tag way gem ñi gem yalla ñan ñi nga xamne ñu al mufina ñi nga xamne ñoy motal bi nazarihim ci sen nazar yalla mo len tag lan la len tagge mune yufuna bin nazri ñom dañuy matal sen nazar lutax wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatir kon ñi garat bu reuy lañ tak mandarga bu reuy lañ am taranga bu reuy lañ am ban la sunu borom subhanahu wa ta'ala mo len tag mo ne ñi luñu wax ak man dañ koy def dañ koy def kon nazar mbok yi jaamu yalla la khilafun neena li nak dafa wute man yanzur ko xamne da fay nazar summa yataqaas apre muy tayal tayallu misal ku ne man de dina wor ñetti fan xam ngeen ko wor dafa metti dafa saf li nga amone nga li nga waxone nga am ko ba pare nga nek fanan ah amna ko ba pare jaratul makoy def bakkar bu reey la bakkar bu reey la ab jangeen ci alquran histoire sa'alaba ben yere la amone suñu julle rek da nan bëret genn dem yenen bi sallallahu alaihi wasallam ne ko yow da do def say asgar ba'da salam mu ne yenen ben mbubu bi la am damay dem ma simiku ma jox ko sama soxna mu sol ko pour julli yenen bi ñaanal ma yalla may ma alal ay buma yalla may alal dina liggey fi sabilillah dina def infaq joxe ci yoonu yalla yenen bi nako ni baxna mu ñul jappal ci li nekkal lol nga nek rek mu ne dedet fo nga ñaanal ma yenen bi nako sa'ala ba nekkal ci li nga nek li baxna mu ne fo nga ñaanal ma yenen bi dal koy ñaanal mu genn alal ji commencé ko wuyisi xari beyi nagi gelemi ba mënatul dëkk biir Medine mu toxu mu dëkk ci xur wi da doon ñëw waxtu yu juróom léegi julli suba rek lay ñëw saay ñu selmale waxtu yonti mu ne ana saalaba ñu ne ci suba da ñëwoon na mu ne alkuna yaa way la saalaba da doon ñëw suba bu nekk ba ci àgg léegi muy ñëw ajjuma ba ajjuma mu bàyyi sax waxtu yu juróom affaire yi gën a bëri mu gën a taxu gën a sori dem ci ginnaawaati Medina mu dëkk foofu léegi da doon ñëw ajjuma tabaski ak korite lay ñëw léeg-léeg nit ñaan alal nekk alal musiba la pour moom léeg-léeg nit ñaan dara nekk loolu nga moo la nar a alag yonent bi génn àdduna azaka wàcc balaa yonent bi génn àdduna azaka wàcc yonent bi saaw salaam yebal sahaaba yi ne leen dem leen ngeen demee ngeen jaar ci saalaba ngeen waxaale ko azaka wàcc na na génn azak gaa yi ñëw ne ko yonent bi ñu yónni ne nga génn azak ma ne ko leen yónni ñu ne yonent bi lu mu wax ñu ne nee na nga génn azak dem leen ba ngeen ñëwaat ma jox leen gaa yi daal dem fuñ jaar ñu jox leen fuñ jaar ñu jox leen fuñ jaar ñu jox leen buñ ñëw ci moom sa dama ko fàtte woon préparé wu ma ko xaar après dinaa ko ko yónnee dem leen yonente bi mu séenee gaa yi di ñëw mu ne yaa way la saalaba saalaba alku na gaa yi yegg si mu ne saalaba lu mu wax ñu ne après nee na dina la yónnee mbir mi indi wu ko ba yonente bi dee ma Aboubacar toog mu gàdd ko bu ko indi Aboubacar ne ko ne lu yonente bi jëluloon du ma ko jël Aboubacar génn àdduna Omar toog mu gàdd ko bu ko indi Omar Omar ne ko lu Aboubacar jëluloon yonente bi jëlu ko woon du ma ko jël si ngeen foofu la mujj kon jullit soo waxee yàlla dama koy def defal loolu mooy nëzër mu ne am na ñoo xam ne nag dañuy tayal tayallu wa yuxlif la ñu waxoon ak yàlla ñu sànni ko fële fa dalla zalika ala annahu loolu nag mu wane ne waa ji ngëmam moo soriwul ngëmam moo dëgërul loolu ñu la woon ne ibaada soo ko nëzëree jaamu yàlla la mu daal di koy fàtte izan fa man nazara li gayri illahi faqad waqaa fi shirki al akbar képp ku nëzëral ku dul yàlla kooku moom dugg na ci bokkaale bu rëy bi ku dul yàlla kenn du la nëzëral lu dul yàlla kenn du ko nëzëral kuy nëzër yàlla rek rek ngay nëzëral loolu mooy premier élément deuxième mooy siatu ilmillahi subhanahu wa taala yaatu xam-xamu sunu borom akhbara subhanahu wa taala anna ma anfaqnaahu min nafaqatin aw nazarin aw nazarahu man nazara mu ne sunu borom subhanahu wa taala nee na lépp loo xam ne joxe nañ ko ci nu mu mën a dem nu mu mën a toll ci dépense bu ñuy jox yéene sunu borom subhanahu wa taala ñu ne lii dañ koy joxeel yàlla wala ñu nëzëral ko ko pour jege ko moom yàlla subhanahu wa taala moom yàlla yaalamuhu xam na ko wa yujaaziina alayhi dinañu fay ci loolu loolu yaatu xam-xamam la moo ko xam moom yàlla lépp luñ ko yéeneel ñu ne lii dañ koy defal sunu borom ci julli la moo xam tey tey insha allah guddi gi du ma nelaw dama koy fanaanee naafi la wala guddi gi dama koy fanaanee jàng alquran wala bëccëg bi dama koy woor suba wala xaalis bi dama koy saraxe wala gàtt bi dama koy saraxe lépp lu ñu def moo xam dañ ko wax ci mbooloo moo xam dañ ko wax ci moo xam ñun kese la suñu yéeneeg suñu borom loolu suñu borom subhanahu wa taala xam na ko te def ñu ciy fay aaya bi mooy lan mooy aaya bi ñu waxoon sànq mu ne wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna allaha ya'lamuhu lépp lu ngeen mën a joxe nu mu mën a toll min nafaqa xuñu nga nekk ay conteneeru nàngam déedéet nit ñi ku nekk li nga am ngay joxe yonent yàlla Suleyman bu leen fàtte ne ab xorondoom am xorondoom màtt na dammitu ceeb di ko joxe Suleyman haddi ab xorondoom màtt na dammitu ceeb di joxe Suleyman haddi yu waaw mu ñëw fekk jinne yeeg nit ñeeg ku nekk nga yor ay malet moom mu indi dammitu ceebam puisque loolu la am kenn ku nek li nga am rek lolou ngay yéré sa borom subhanahu wa ta'ala gis ngeen istiwaru habil aqabil habil lu bax la indi kuy mu reey qabil dem indi ca tolam la ca gëna yees la gëna bon daldi tek tan la yalla nangu innama yataqabbalu llah min almuttaqin kom mo ragal yalla mom mo indi lu bax boromam la yene lu bax boromam ñoo jël lolou kon yalla subhanahu wa ta'ala sokoy defal nang ko defal lu bax sokoy nezeural nga nezeural ko lu bax waye lu bon kenn du ko nezeural yalla rawatina nak nga nezeural ko kenen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala mbok yi mun faman nazara lillahi ta'ala wa wafa bi nazarihi nala sawaban kep ku nezeural yalla mu nezer lu bax neena dina am tiyaba waye wa man nazara li ghayri llahi kep ku nazaral kenen wala lenen ludul yalla istahaqa al iqab ko ku ne mbugal yayna ci mom mbugal no meuna def ñu mbugal la amul kenn ci ñun kuy nazaral kenen wala lenen ludul yalla ludul yawmal qiyam yalla dina la mbugal sik neeku ci bu yebo nga gem ko legi bu yebo nga ñak ko gem yawmal qiyam dugu nga bammer yalla dina la mbugal est ce sun borom subhanahu wa ta'ala moko wax ne fadalla zalik kon mu woné né ala si'ati ilmi llahi subhanahu wa ta'ala mu woné yaatu kham khamu sunu borom mom lepp la xam la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ya'lamu kha'inata al a'yun wa ma tukhfi as sudur inna llaha alimun bi zati as sudur yalla lepp la xam amul lu ko reer amul lu ko leunt amul lu mu xamul mom sunu borom subhanahu wa ta'ala madama non la deme kon xam xamam mo pek yep wallahu min wara'ihim muhit kon sunu borom subhanahu wa ta'ala xam xamam yatuna lepp lepp la xam waytla'uhu 'ala al-jami'il a'mal jef yep lu sepp amul kuy jef ludul li lolou nga jef yalla xam na lutax nga jef ay nit yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi netali ci hadith bukhari waji ragalon dajek yalla comme xamna ne jaamul yalla mu ragal dajek borom bi mu ne domi kay len domi ñew tok mu len ban bay la ci yeen ko bay ju bax bay ju bari yermande bay jo xamne ay domam mus ñoo xif mus ñoo mar mus ñoo rafle ba gërem ngeen ma ñu ne ko waaw mu ne len la len di sante ñu ne ko bay lan la mu ne suma faato da ngeen dajale ay mat bu mu bari ngen teural ma ci dig matti ngen lakama bama nek doomu taal ngen xaj ko ñaari xaj ben xaj bi ngen duggal ko ci bir geej gi mu sey benen xaj bi ngen sann ko ci ngelaw li mu naaw parce que buguma dajje ak sama borom baaji bi mu faato xale yi daali def lolou ut ay matti yu bari daali ko ci teural daali koy lak bamu nek doom ñu def ko ñaari pan ben pan bi ñu yobugo geej yeungal ko ci ndox mi mu dem benen xaj bi ñu sanni ko ci ngalaw li mu naaw yalla nane ko kun fay kun mu taxaw kanamu yalla yaakar na recc na sun borom ne ko li nga def lutax nga def mu ne yalla dama la ragal buguma dajje ak yow parce que jaamu mo la lim ma santone def dafa ma ci dara lol la ragal dajje ak yow rek la ragal mo dama def li yalla mu ne ko balna la demal balna la amna ko xamne dafa amone yayam yaay ji musul khif musul mar musul lepp mom mako defal yaay ji bim faato yalla ne malaaka yi yobulen ko safara malaaka yi ñu ne yalla feeyam biñuy bind tiyaba yi gisun ci bakkar te ki doon liggey yaayam lan mo wara taxle mo dem safara yalla mu ne man ma xam ki lolou mu don defal yayam say joxon yayam mu lek opere day wax allahumma khuzha wa arihni minha yalla sama yaay yalla na de bama noppalu na de bama noppalu lan la ko yalla fay nim don yene neuseur bi mu neuseuron mo baxul mu ngi don neuseur pour dundal yayam pour yaay ji be ba mom mo am liberté motax yalla mo xam bir xoli lan mo ci nek hadith buñu oustaz don wax barki demb wala demb la moy ñett ñi jitu safara borom xam xam jankat qur'an borom alal ak ku doon jihad ki doon jihad la yalla di ñëk wax ne ko yow dama safara mune man ak luma doon def ma jihad ray nangam ray sama fas ay yalla mu ne ko da nga yow ya mu ne fen yow jihad won pour fi sabila dama don jihad pour ñu ne jambar nga lan la ko yalla fan la yalla xame lool innamal a'mal binniyat dama da yene wara sel hadith bobu borom xam xam yeb dañuy wax ne mom moy karul islam moy innamal a'mal binniyat li takale aada yi ak jaamu yalla yi moy yene aada yi ak jaamu yalla yi lek boy am tiyaba ak lek boy def ni rek lan moko takale yene sarax ak maye lan moko takale yep joxe la mais dafa am luko takale nit dina genné jooni joxe fek amu ci tiyaba nit dina genné deureum joxe mo am tiyaba lan moko takale moy yene motax yene fok na sel su yene selé jaamu yalla yep day raw jaamu yalla yi day recc mbok yi qawluhu ta'ala fa inna allaha ya'lamuhu isbatu sifatu al-ilmi lillahi jalla wa ala mune aye bi yalla waxne fa inna allaha ya'lamuhu yalla khamnako nena isbatun aye bi dafa saxal sifatul ilmi melokanu kham khamu yalla subhanahu wa ta'ala yalla dafa am melokan yo khamne mom moko yeyo am melokan yo xamne yelul selul yiwul ñukay adresser yalla bi nak dafa bok ci xam xam yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala moko yeyo borom xam xam yi saxalal koko gis nga yonenti yalla limu len tagge moy sifa yi ñu jox yalla te ñu xam ko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa salamun alal mursalin yalla neena jam yalla nek ci sama yonent lutax ndax ñom ño tek ñom ño jox yalla ay sifatam amma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin yalla tag na yonent ndax ñom ño jox yalla melokan yi yalla mom gis nga yalla dafa bok ci ay melokanam xam xam jalla jalaluhu wa azamatuhu su ñewé ci ñettelu anasir wi mo yanqasimu an-nazar ila qismayn nazar dañ koy seddelé ñaar nazaru ta' nazar pour top yalla bo moy ban bo ho ilzamul abd nafsuhu jambi moy lu mu tek bopam ben nazar bo xamné fihi ta' top yalla mo ci nek wa qurbatun lillahi ta'ala pour jégué yalla misal an yaqula lillahi alayya an asuma thalath ayyam man day warlul na ci sama bop lo xamni dama koy defal yalla ma wor ñetti fan fal wajib alal muslim al wafa'u bihi lol li ci war moy julit bi mu respecté ko mu def ko man na nek ci julli man na nek ci sarax man na nek ci jang alquran man na nek ci nafila man na nek ci lu bare bare ci walu jaamu yalla yi lo nazaral yalla rek legi nek na farata ci yow lol dang ko wara motali waye nezer limuy nek jaamu yalla yeb borom xam xam yi dañu sit nit ñi diko def yukrahu lil muslim an yanzura ibtida'an li qawlihi sallallahu alayhi wasallam inna an-nadhara la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil lan motax borom xam xam yi diko sit moy amna ño xamne japp nañ ne ah man de buma yalla maye place dina julli wala dina wor wala dina saraxé buma yalla maye place bi légui yow japp nga né ñetti fan yi ma wara wor wala fukki rak yi ma wara julli wala kamil bi ma wara jang moma ñoddi lu bax li mu ñew lool lañuy bañ nga japp né lu bax li nga bëgga def han mo lay ñoddil ce am am bi nga am mo yalla maye place dina saraxé sama salaire sarax bobu ngay def nga japp né moy xëcc liggéey bi mu ñëw lo motax ñukoy sip bugguñu nga koy def ba nga japp né jaamu yalla bi may def mom momay indi li jaamu yalla dang ko war def rek parce que yalla mo la ko sante wara ci xol sedna wala tang na wala am am motax borom xam xam yi diko sip ñu né fa alal muslimi warna julit iza arada an yaf'ala khayran so beugé def lenn lu bax fa alayhi warna ci yow nga def ko duna an yalzama nafsuhu nga baña charger wu sa bop ne man damay def li fa qad ya'jiz yenn say nga wax li bu mako yalla maye ba pare nga lot do ko meuna def nga lot legui lu ci war am nga bakar kon bu ci duggu buma yalla maye liggey dina saraxé sama premier salaire nga gaddu salaire bi mu ni nga xol muso gaddu 100000 wala 200000 muso ko gaddu salaw nga ni ko ni nga gis biye yu xonk yi ngay xalat non amaguma yere yuma liggeyé dé ah nangam nang gis nga problème commencé té da nga né won salaire bi yeb lay saraxé duma ci lek deureum yaangi commencé di changer té lolu su la dalé bakkar ngay am lolu motax borom xam xam yi diko téré ñu né parce que man nga ka def ba paré man nga wax né suma yalla mayé li wala suma défé li ba paré nga lolu am nga daldi lort légui do mëna def li nga waxon xolal sita sawal rek sita sawal buñu woré wéru koor ba paré ak nit ñi bañu commencé lek ak nit ñi ñoy télé wor sita sawal bu bari duñ ko wor wala ngay gis ko wor ben fan lek worat ben lek mais tégalé ko tek ñu bari duñ ko def lu tax parce que dafa metti madama lol nak mo metti parce que nga bëgg légui gaddu wat lo xamantene amna ben ku jigen ko xamne xalé bu jigen day seysi ci ben kër kenn ne xalé bu jigen bi de bu fi amé dom dina def nangam kenen ki ne man de bis bu amé dom dina yegg mère bi tepp ko xalé bu jigen wa am dom mom moko na zoron légui nak est ce que yegg mère bi tepp ko lol dafa bok ci neuseur yi nga xamne du jaamu yalla lol nit du ko def waye ki waxone man dina def kaza daf koy def yonnabi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jihati ben jigen ne yonnabi da bu gagné dina jël sama ndënd bi for ko ñu fi rek ko ci kanamam ba mu tang jër ndënd sama tabala yonnabi joge jihad bi gagné ndaw si ñew ne ko dama neuseuron lol de gaddu tabalam yeen ñoko teggal mu tegg ba yaramam tang def ñibi kon borom xam xam yi dañuy wax ne duñu bëgg nit diko def aw yaqsiru fayasam wala mu gattañ lu bimu koy def mu gattañ lu ci wala bimu koy def xaaliss bi bari na ci loxom mu ngi koy joxe mais sootut man wax deug yalla ma xamone li duma ci dug xol bi neexu ci su ko defee yoy da fay am bakkar wa qad yakunu fihi su lu ñaaw sax mën na ci am mu daali am bakkar lool yep julit bi kon mu moytandiku loolu zanna billahi subhanahu wa ta'ala mu ñaaw ndort ci sunu borom subhanahu wa ta'ala loolu la koy jural loolu lañuy téré ab julit motax ñu né soy jaamu yalla rek jaamu yalla nga bañ ci waxante buma yalla defale nangam ma def nangam wala benen bi ci anasirud dars moy nazarul ma'siyah moy nazaru may yalla subhanahu wa ta'ala te moy loolu moy lan moy jaam bi mu tek ci bopam nazar bo xamne moy yalla la moy mu waat mu ne aram na ci man ma matal kaza nangam ak nangam aram na ci man ma def ko fek lolou waron mu def ko la def ko ron def mom mu new aramal ko ci bopam lolou def haram wala mu neuseur ne sama mbok julit bi dotuma wax ak mom bayina ko complètement aduna ak alakhirah comme niñ koy defé fi tay yenn say nga deg ben baye mu ne ki bayina ko aduna ak alakhirah lolou dadu kuko munta def tamit bakar mo la ci fek parce que neuseur bi nga neuseur def haram amo droit diko def ñentel moy an nazaru li ghayrillah koku shirkul akbar nga nazaral kudul yalla koku bokale bu magla an nazaru ibada lillah nazar jamu yalla la kon kuko defal kenen kudul yalla koku bokale na misal moy nga rendil ay bammel wala nga togg ay ñam wala préparer ay nan wala jël ay mbir diko defal bammel wala diko defal garab wala diko comme nit ñi ni ñi def djel soomu bare bare defar ko bam bax yobou ko ci garab tour ko fofu ñu wax nga ni ah li de dama ko neuseuron kon dama koy def wala nga jënd ben xar bay ko ci kër gi ñu ne xar mi dañoo neuseur ne kenn du ko rendi ba mu dé su dé ñu daal di buuf sanni ji mbalit loolu dafa haram xar mi dañoo neuseur ne kenn du ko lek day mag ni ci kër gi rek ba dé ñu buuf sanni mbalit neuseur yoy yep dafa haram julit amul droit diko mortali sunu borom subhanahu wa ta'ala pour mu avertir ñu jajj ñu pour ñu wara moy tandiku nazar yu haram yoyu ndax daf ñu yobu ci bokalé dafa bok ci bokalé yi nga xamné day génné nit ci yoonu l'islam yukhriju min al milla day génné nit ci diiné bokalé yu ngand yoyu kon julit daf ko wara moy tandiku té su la génné ci diiné daf lay saxal bi safara lepp luy génné julit ci diiné julit war na ko xam way war na ko moy tandiku tay nak suñu xolé suñu dëkk bi wala suñu jamono dinañ gis ay mbir yu bare bare julit ñi diko def mu leen di génné ci diiné té duñ ci bayyi xel ñen ñi xam nañ sax da leen di génné ci diiné ñen ñi mom xamuñu ñaar yi ben baaxu ci lepp lo xamné boko défé da lay génné ci l'islam bu yeba nga moy tandiku lool motax dafa war tay ñi am xam xam ñi fatali nit ñi nawaqidul islam comme ni mu amé lu yaq ñap nawaqidul wudu nawaqidus sawm nawaqidul hajj non la amé nawaqidul islam amna lu yaq ñap soko défé pour nga julli ba nga demat jappi amna lu yaq sa koor so woré mu dal la sa koor yaquna amna lu yaq aj so ajé nga def ko sa aj yaquna non la amé lu yaq l'islam dang ko wara xam ben par ben soko xamé nga taxaw ci diko moy tandiko bala sa islam yaq lu borom xam xam yi wax ne li day yaq l'islam nit koku def ko l'islam am yaquna muno fexé ba sa l'islam yaqul so duggé ci yoy borom xam xam yi wax parce que borom xam xam biñu wax waxuñu seen xam seen xalaat ci bop ay aya lu ñu indi ak ay hadith ballalu ko jele ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jele ko ci sahaba yi jangale ko ba mu leer ay nit daan ko def ci kanam yonent bi ne genn ngeen ci l'islam amna ño xamni dañoo wax rek te dañ leen ne kay leen ñu geeri ñu ne naaj bi da tang yalla mu ne wala qad qalu kalimatal kufri ñi day wax nañ wax jo xamne waxu yéfer la waaw am ño xam dañ doon rétane di kokoli diine yalla mu ne abillahi wa bi ayati kuntum tastahzi'un la tastahzi'u qad kafartum ba'da imanikum yalla ak yonent ngeen di re yende ginnaw ba ngeen gëme yalla bis niki tay ay yéfer ngeen kon mbokk yi aya bi ñuy jéxalé dars bi diko tejj moy aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ne innahu man yushrik billah faqad harama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma li zalimin min ansar ci suratul maida aya 72 sunu borom subhanahu wa ta'ala neena kep ku bokale yalla kep ku utal yalla morom kep ku dendale yalla ak len sunu borom neena yow yalla aramal na ci yow aljanna yow aljanna dafa haram ci yow bu fekkone ne dañu bind sa tour ci liste ñi duggu aljanna na nga yegne gomé nañ ko yow safara nga jëm direct ñu borom ne wa ma'wahun nar waji def lool kërëm saxu wayam janjam mom moy safara te yalla neena wa mali zalimin min ansar kep kuy togn amo kulay dimbali yowmal qiyamati kep kuy togn yalla yowmal qiyam bula yalla jappé di la duggal safara amo kulay dimbali wa mali zalimin min ansar kon bu fekke ñun dañoo yaakar ne am nañu fi ay kilifa wala ay nit wala ay kangam wala ay borom xam xam yo xamne buñu bokalé ëlëk wala ñu def luñu neex buñu démé ñoñu mën nañ dara su digënté ak suñu borom dañuy nax suñu bop ndax yalla neena wa mali zalimin min ansar kep kuy togn ëlëk amo ko la dimbali kon li moy don dar sa tay bi ñu ñaan subhanahu wa ta'ala suñu borom mu def ci ñun dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh